kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kasiu, dzieckiem, dziewczynką podszyta, tuląca wózek i Mario, Mariuszu spełniony, czyli tak po męsku. Tak, serdecznie zgodzili się moi trójkowi koledzy, przyjaciele wspominać swoje dzieciństwo. Dziękuję. Barbara Marcinik. Towarzyszy mi Michał Jakubik do północy. Razem czekamy na tę północ, czyli na Boże Narodzenie. Będziemy jeszcze wspominali nasze dawne święta, ale nie tylko. W tym roku pozwolę sobie na gest radykalny. Rozmowę na zupełnie inny temat. Ale najpierw absolutna, proszę Państwa, proszę to zapisać, absolutna muzyczna premiera. Jest słowo, co ciałem tej nocy się staje i dobrą nowinę ubogim rozdaje. Jest cud narodzin i niebo w pozłocie sławi, co spełnione w betlejemskiej grocie. Dla tych, co wierzą i dla tych, co nie, dla tych, co wątpią, świt jasny po mgle. Dla ciebie i dla mnie po tysiącach lat przyszedł najzwyczajniej Boży Syn, nasz brat. Gwiazda na niebie i mędrcy w podróży idą złożyć pokłon, by światłości służyć. Jest rok zerowy i nikt jeszcze nie wie, że jakieś niemowlę bierze krzyż na siebie. Dla tych, co wierzą i dla tych, co nie. Dla tych, co wątpią w świt jasny po mgle. Dla ciebie i dla mnie po tysiącach lat przyszedł najzwyczajniej Boży Syn, nasz brat. Jest łaska dla świata i nowy czas płynie. Początek i koniec w malutkiej dziecinie. Jest wiara, jest miłość i serca topnieją, gdy lęk ustępuje przed wieczną nadzieją. Dla tych, co wierzą i dla tych, co nie. Dla tych, co wątpią w świt jasny po mgle. Dla ciebie i dla mnie po tysiącach lat przyszedł najzwyczajniej Boży Syn, nasz brat. Tak, to jest bardzo radykalne posunięcie, żeby wprowadzić do wieczoru wigilijnego zupełnie inny temat, ale ponieważ Wigilia to też czas podsumowań roku i tak się stało, że to był rok Wisły. Pojęcia nie mam dlaczego, ale przez wiele miesięcy chodził za mną taki pomysł, żeby właśnie porozmawiać o cudzie nad Wisłą, ale o zupełnie innym cudzie, jakim jest... Ujście Wisły. Właśnie ujście Wisły. Po prostu ujście Wisły. Wisła to jest bardzo skomplikowana rzeka, gdyż ona zaczyna się jakby samotrzeć, a kończy się samo nie wiem ile, bo nigdy nie mogę się tego doliczyć, ale postanowiłam właśnie w Wigilię ten cud opowiedzieć. A cud, skoro dzisiaj trochę patosu, to jest również literatura, która nad Wisłą powstaje. Począwszy od źródeł, bo tam jest ta biała wisełka, biała, czarna, tak. Potem łączy się z Malinką, a w ogóle to się bierze z tej Baraniej Góry. Natomiast to, co się dzieje na dole. I ten cud opowiedział mi kiedyś Paweł Hiule i poprosiłam, żeby mi raz jeszcze to opowiedział. Ten cud. Bardzo proszę. Otóż ja wielu moim przyjaciołom z centrum Polski, ale także z północy, tłumaczę za każdym razem, jakbym był belfrem jakimś, że Wisła ma następujące ujścia. Leniwka, Nogat, Wisła Śmiała, Martwa Wisła, Todweissel, to Niemcy nadali tę nazwę, i Przekop tak zwany, czyli główne ujście. Więc jest 5 tych odnóg. Wyobraźcie sobie państwo, że nikt tego nie zapamiętuje. Otóż dawna Wisła, i to jest bardzo ciekawe, jak państwo popatrzą na mapy XVII-XVIII wieczne, to ona płynęła na północ i nagle skręcała w lewo i wychodziła koło Gdańska. Tak jakby nie chciała wpłynąć na wprost. I to powodowało oczywiście różne problemy, bo ona wylewała, prawda, zalewała. No i były dwa momenty ważne dla ujścia Wisły. To jest to, że tak zwana Śmiała, która dzieli górki zachodnie od wschodnich, ona po prostu sama się na wiosnę z lodami przekopała przez plażę, po prostu przelała się i zrobiła sobie ujście dodatkowe, bo ta masa wody nie mogła ujść. I to jest Wisła Śmiała. Natomiast ponieważ stosunki wodne były skomplikowane i ciągle wylewało i zalewało ten Gdańsk, więc Niemcy w XIX wieku, jak to oni, inżynierowie, zrobili tak zwany przekop niedaleko Sobieszewa. Kanał, 4 kilometry kopania i główne ujście Wisły poszło tamtędy. I ono do tej pory jest głównym ujściem Wisły, gdzie główny nurt naszej cudownej rzeki uchodzi do morza. I tam są łachy piaszczyste, jest rezerwat, są foki w tej chwili, masa ptaków. No jest pięknie. No, ale to główne ujście Wisły nie ma nazwy. Co to jest za nazwa? Przepraszam, przekop. No, można sobie zabawnie pomyśleć, że to może być Wanda na przykład, która nie chciała Niemca, tak. Natomiast cud, który w mojej głowie tkwi od tylu miesięcy, polega też na tym, że ta Wisła w jakimś stopniu inspiruje pisarzy. Na południu Pilcha, natomiast tutaj zdecydowanie jesteś ty. Opowiadanie Mimezis, bo ono gdzieś tam w pobliżu. Tak, to jest bardzo blisko, natomiast w literaturze światowej no to jest Die Hundejahre, czyli psie lata, bo bohater tej powieści, autorstwa Gintera Grassa, dojeżdża do szkoły, tutaj do gimnazjum, oczywiście przed II wojną, dojeżdża do Gdańska, ale pochodzi z Nadwisły. I to jest bardzo pięknie opisane. Te wały przeciwpowodziowe, te spacery nad Wisłą. No ale wtedy no tutaj Pomorze było niemieckie. Ale ciebie zainspirowały żuławy. Mnie zainspirowało przede wszystkim to, o czym pisze T.S. Eliot, że ujście rzeki do morza jest magiczne i że tam są bogowie. Zawsze. Dziwni, pogańscy być może. I ja często jeżdżę nad to miejsce. To jest potężna masa wody przecież. Właściwie przerażająca. Zawsze się tego bałem. Niemniej to jest to miejsce połączenia dwóch żywiołów, czyli rzeki i morza. I to jest niesamowite. Ja zawsze miałem takie poczucie, że to wszystko no, ma swój wymiar także pewnie metafizyczny. O tej Wiśle dzisiaj, Wisła jaka jest, można powiedzieć, każdy widzi, czyli parafrazując księdza Benedykta Chmielowskiego, ale lubiła tę drogę. Ja będę wracać jednak do Mimezis, do twojego opowiadania, bo taki prawdziwy twój tekst, jedyny o Wiśle, jest w innych historiach. A my dzisiaj tak właśnie opowiadamy inne historie, nie tylko wigilijne. A więc lubiła tę drogę, w którym to dokładnie miejscu jest, bo ma to coś wspólnego z rzeką, o której rozmawiamy. Lubiła tę drogę, tak zaczyna się opowiadanie pod tytułem Mimesis. Do morza, po prostu chodziła do morza, bohaterka tam. Więc to jest mniej więcej 2 kilometry na wschód od głównego ujścia Wisły. Czyli gdzieś tam przed Jantarem, no na Mierzei po prostu. I ta wioska Menonitów, która jest opisana, no martwa, opuszczona, gdzie tylko ta jedna dziewczyna została. Tam zresztą jest opis przedwojennych czasów, kiedy ona sobie przypomina, jak jej rodzice zbierali płody ziemi i oni płynęli łodzią, dokładnie wypływali na morze i potem wpływali do Wisły i płynęli kawałeczek pod górę i wpływali na martwą Wisłę i wpływali do Gdańska po prostu i tam sprzedawali te swoje dobra. No właśnie, Menonici, którzy pojawili się właśnie na Żuławach Wiślanych. Byli nazywani przez Polaków Olendrami, no bo oni przyjechali z Holandii. Byli i oni... emigranci? No tak, oni byli prześladowani u siebie, a tutaj król Zygmunt August dał im no niesłychane przywileje w tym sensie, że oni byli przez 30 lat, proszę to sobie wyobrazić, przez 30 lat byli zwolnieni od podatków i zagospodarowywali tę ziemię. Która przypominała im... Poldery ich nie, tak. Ale oni to umieli świetnie robić i kopali te kanały, to wszystko gospodarowali. Groble. Tak, groble sypali. Byli bardzo pracowici, bardzo religijni, ale też trzeba powiedzieć, że to chyba u Jasienicy wyczytałem, chociaż tego nie jestem pewien, że 1 hektar gospodarstwa menonickiego dawał 10 razy więcej dochodu niż hektar folwarku na Ukrainie. No i to może nam uświadomić, czym byli ci tak zwani Olendrzy, chociaż chodziło o Menonitów oczywiście. Co też jakby no, świadczy o wspaniałej kulturze Rzeczypospolitej, że tutaj no, mogli się osiedlić ci ludzie, którzy nie byli katolikami, którzy uciekali przed prześladowaniami religijnymi ze swojego kraju i którzy byli tak wspaniale pracowici. To wszystko niestety skończyło się w 1944 i 1945 roku, no ponieważ potem przyszedł komunizm i to wszystko zostało za przeproszeniem rozjechane no, czołgami i traktorami. Było jeszcze paru Menonitów na Żuławach. Ja napisałem o tym też właśnie opowiadanie. Z kapeluszem menonickim, prawda? I tak. A ze stołem po menonickim? Stół, tak, stół. I to jest o tym. Ja widziałem resztki tej kultury, ale to były resztki Atlantydy. Smutne, bo zbrudzone, zniszczone. No wiadomo, jak wyglądała gospodarka PGR-ów. To było straszne, bo te wspaniałe domy, które oni budowali i gospodarstwa, to wszystko poszło w ruinę. A to oni budowali te domy podcieniowe? Tak, oczywiście, tak. Znaczy zamożni menonici. Ale to wszystko zniknęło. To wszystko znikało jeszcze w latach 60., jak czasami z ojcem jeździłem tam na te tereny, no to jeszcze były ślady tego. A cmentarze pomenonickie? No teraz przyjeżdżają Menonici, tak jak Żydzi do Polski przyjeżdżają i szukają śladów swoich przodków. I oni przyjeżdżają i odnawiają te cmentarze. One troszkę te przypominają, żydowskie Tak, forma nagrobków menonickich przypomina żydowskie nagrobki. Na Kirkutach. Na Kirkucie. U góry półkoliste. No umówmy się, że chodzi o tę formę. Ja chciałem powiedzieć, że jednym z wybitnych polonistów Polski, ale nie polskich w sensie etnicznym, jest profesor Rolf Figut, który napisał kilka wybitnych polonistycznych książek, między innymi o Norwidzie i tak dalej, szwajcarski profesor i on jest menonitą z Żuław. Tak, więc takie są historie. Żuławy i menonici i cała ta kultura dziwna, bo przecież no, to był inny kawałek Polski. No proszę sobie to uświadomić, że to była Rzeczpospolita Polska, oczywiście. Tak samo jak Gdańsk był też innym kawałkiem Polski. Jak napisał Norman Davis o Gdańsku, zresztą piękne zdanie, no trudno trafniejsze, że to była niemiecka perła w polskiej koronie. I to prawda. A tam jest płasko, melancholijnie być może, tak, bo te kanały, ale ma to swój urok oczywiście i to jest taka inna Polska, ale to jest nasze bogactwo oczywiście też, że mamy tak różnorodny kraj, bo skoro powiedziałaś o Wisełce czarnej i białej, no to mamy zupełnie inny pejzaż, zupełnie inną kulturę i potem to wszystko idzie sobie dalej i nagle wkraczamy do kraju postmenonickiego i jesteśmy zupełnie gdzie indziej. No i tyle. No właśnie, właśnie, właśnie. Musimy już kończyć opowieść pod hasłem Inne historie, żeby zacytować tytuł tomu twoich esejów, ale widzisz, sporo też miejsca poświęciłeś w swoich książkach tacie, Tadeuszowi. Tadeuszowi, tak. A jak on przypłynął do... Mój ojciec w 1945 roku wziął kajak, wsiadł do tego kajaka ze swoim przyjacielem na Dunajcu, w Mościcach, tuż pod fabryką mościcką i z Dunajca do Wisły i potem przepłynęli do Gdańska. I to jest naprawdę niesłychana historia, bo kraj był zniszczony, spalony i oni, no nie wiem ile to trwało, chyba z 3 tygodnie. I oni dokładnie wpłynęli na Motławę w spalonym Gdańsku i oni wysiedli z tego kajaka, zostawili go, bo to już ten kajak był trupem. Do Szwecji by nie uciekli na nim, absolutnie. I tata wysiadł z plecakiem z tego kajaka i poszedł zapisać się na Politechnikę Gdańską. To też jest historia Wisły. No, w dużym stopniu. Niestety żałuję, bo tata zmarł nie tak dawno temu i nie zapytałem go o tę podróż, ale on w sumie mówił, że to nie było ciekawe w tym sensie, że jak się płynie taką rzeką, no to się niewiele widzi. I oni przede wszystkim uważali na łachy, no i tam łowili ryby, palili ogniska sobie wieczorem, no i płynęli do Gdańska. I to jest mityczna podróż mojego ojca, który tutaj po prostu się osiedlił. Nie chciał mieszkać w rodzinnych Mościcach, był żołnierzem Armii Krajowej i nie bardzo tam już chciał być dalej, a poza tym zawsze miał takie marzenie, żeby wypłynąć na morze, właśnie tą Wisłą. No i w jakim sensie wypłynął, no bo skończył Politechnikę Gdańską. Wprawdzie nie był marynarzem, ale był mechanikiem okrętowym. No i czasami na to morze wypływał. Ja pamiętam tylko jeszcze taki jeden moment i to mogę Państwu powiedzieć, zadedykować to naszym wspaniałym słuchaczom trójki. Otóż kiedyś tata zabrał mnie do stoczni, bo były próby silnika. No i jakiś statek, który był wielkości wieżowca, no przynajmniej dla mnie, dla młodego chłopca. No i weszliśmy po tym trapie do środka. Ja mówię do ojca, tato, ale gdzie jest ten silnik? No bo mieliśmy oglądać silnik okrętowy. A to była 3-piętrowa budowla w środku i tata mówi, no właśnie jesteśmy w środku tego silnika, kochane. Przecież to jest potężna machina. I to pamiętam, tak. Pamiętam, raz w życiu się upił. Mój ojciec nie pił wódki w ogóle, ale raz w życiu się upił, bo przyjechał statek sowiecki i tata poszedł tam na inspekcję silnika właśnie. No i oni go po prostu, ci oficerowie rosyjscy, bardzo zresztą mili, jak tata mówił. Radzieccy. Radzieccy, no tak. Szto kupili i tata po raz pierwszy z pracy wrzucił taksówką wtedy. Zawsze wracał tramwajem albo kolejką elektryczną. Ale przy okazji Paweł Hiule opowiedział swój mit założycielski, który ma coś wspólnego z Wisłą, jak Państwo słyszą. No cóż, lubię tę rzekę, chociaż się jej boję, bo jak stoję u ujścia Wisły, ale mówię o samych główkach, czyli o tym ujściu głównym, o tym przekopie, to ta masa wody, która jest tłoczona do morza, ma taką moc jakąś. Moc tej wody, która płynie w dół, rozumiesz, masa tego jest po prostu przerażająca. I myślę, że bogowie starożytni tam są. No i jest inna historia? Jest. Bardzo dziękuję. Paweł Hiule, Na Wigilię 2017. mały, że go nie widać. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. I oczy miłości. Daj nam Boże wiarę, wiarę zawsze żywą, zdrowie na święta, zdrowie wciąż na święta, dla bliskich cierpliwość. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości, śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości, śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości, śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Kolęda rodzinki P, odtwarzana przez nas z roku na rok, ale wcześniej, tuż po 22, zapisali Państwo, to była absolutna premiera. Spodobała się Państwu pieśń na Boże Narodzenie 2017? Włodzimierz Dulemba napisał słowa, to jest poeta, przypomnę. A i co? Zaśpiewał Maciej Półtorak. Czyżbyśmy mogli teraz posłać najserdeczniejsze życzenia świąteczne do Częstochowy? Michał Półtorak grał na skrzypcach, na fortepianie oczywiście. Adrian Konarski, który skomponował ten utwór, a zgrywany był dzisiaj w nocy. Chyba o pierwszej do nas dotarł. A tymczasem, ojej, ktoś do nas telefonuje, właśnie Paweł Chile, ale Pawle, nie mogę teraz z tobą, kochany, rozmawiać, bo ja losuję szóstą parkę, zaraz, tak żeby, no dobrze, niech tak będzie, teraz odbiorę od naszego kochanego pisarza z Gdańska, nie nadzwanie, uparcie, bo musiał pewnie odejść od rady odbiornika. Czwórka, Michale, zwracam się do Michała Jakubika i w pomarańczowym. A tymczasem pani Magda pisze, że wciąż nas słucha. Tak, to bardzo miłe, że państwo sygnalizują. 17. Dobry wieczór. Prośby do świętego Mikołaja. Właściwie odkąd pamiętam, oprócz różnych drobnych, typu terenówka na radio, resoraki, czyli takie metalowe samochodziki na resorach, które tak śmiesznie podskakiwały i które uwielbiałam, a że było ich bardzo dużo, to zawsze znajdowały się na liście, miałam jedną wielką prośbę. Chciałam dostać konia. Niestety pod choinką znajdowałam wszystko oprócz tego jednego. Czekałam w kolejnym roku i kolejnym i nawet konia na biegunach Mikołaj mi nie przyniósł. Tłumaczyłam sobie to tym, że nie mieści mu się do worka. Ale to marzenie ukryło się gdzieś na dnie mojego serca i czekało tam, bo tak naprawdę nigdy się z nim nie rozstałam. No i w końcu, całkiem niedawno, pojawił się on. Marzenie się spełniło, dlatego warto pielęgnować marzenia i nigdy ich nie porzucać. A że dzisiejszej nocy zwierzęta mówią ludzkim głosem, to ja pędzę do stajni, a państwa zostawiam ze śpiewającą żabą. Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions. And rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Who said that every wish would be heard and answered when wished on the morning star? Somebody thought of that, and someone believed it. Look what it's done so far. What's so amazing that keeps us stargazing? And what do we think we might see? Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. All of us under its spell, we know that it's probably magic. Have you been half asleep, and have you heard voices? I've heard them calling my name. Is this the sweet sound that calls the young sailors? The voice might be one and the same. I've heard it too many times to ignore it. It's something that I'm supposed to be. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Wymarzony prezent. Wymarzony prezent. To będzie historia raczej o tym, co pierwotnie było bardziej rozczarowaniem, a stało się tak naprawdę z czasem dopiero rewelacyjnym prezentem. Moim marzeniem były zawsze figurówki. Marzyłam o tym, żeby cudownie, przepięknie, delikatnie jeździć na łyżwach, ale no niestety nigdy tych figurówek nie otrzymałam. W naszym domu po prostu się nie przelewało. Rodzice mieli nas sporą gromadkę. Tata wołał na nas nawet złota jedenastka. No i pod tą choinką też bywało raczej skromnie. Pewnego wigilijnego wieczoru pod choinką zobaczyliśmy właśnie taki dosyć sporych rozmiarów kartonik. I w tym kartoniku myślałam właśnie, że będą te łyżwy upragnione, wyczekiwane. No, ale niestety na opakowaniu widniały też imiona trójki z mojego rodzeństwa. No i ta trójka musiała się tym prezentem podzielić. A w środku był rzutnik. Miał na imię bardzo ładnie, bo Ania. I ten rzutnik służył do wyświetlania bajek. Takich bajek na przeźroczach, błonach fotograficznych, to mniej więcej tak to wyglądało. Rzutnik stał się dla nas fantastyczną zabawą, bo w te długie zimowe wieczory siadaliśmy sobie na grzejniku elektrycznym, podkładając pod pupy poduszki. Starsze z nas, trochę wyższe, zaczepiało białe prześcieradło na szafie trzydrzwiowej i w tej gromadce oglądaliśmy sobie te bajki, spędzaliśmy miło czas, bardzo sympatycznie i do dzisiaj ze wzruszeniem wspominam te momenty. Do tej opowieści pasowała mi jedna z piosenek o bosym pastuszku. Jednak w tym roku tej piosenki nie zagram, bo w tym roku musi być koniecznie ta. W domach się stawiało snopki, w każdym domu snopek stał, a Fryderyk pisał szopki i je potem chętnie grał. Pędzą sanie od rozjazdu, a tu niesie się po świecie szopka szopenowska, Azdur, opus 63. Nokturn, bo już po pasterce i etiudy jakby ciut, wielkie wiolinowe serce i orzechy zamiast nut. Pędzą sanie od rozjazdu, niesie się przez drzwi otwarte szopka szopenowska, Azdur, opus 64. Kiedyś ją na dworach grano, w każdym dźwięku człowiek czuł mazowieckie rzewne siano i pachnący polski stół. Pędzą sanie od rozjazdu, a tu każdy brzmi zakątek szopka szopenowska, Azdur, opus 65. W nich śpiewanie chłopek, skrzydeł szum i wycie wilka stworzył ten Fryderyk szopek, 70 kilka. Lecz gdy krążył po Europie, zwłaszcza gdy wyjeżdżał z Drezna, zgubił szopek wszystkie kopie i dlatego nikt ich nie zna. Niech więc wszystkich nas pokrzepia opus 66, szopka demol na fortepian. I nakrycie puste. I znów bardzo dziękuję. Po raz szósty. To Sylwia, nasza niezrównana Amazonka, jak widać od pieluszek, jak słychać od pieluszek, oraz Ania Rokitka z pudłem trzeszczącym, no nie w figurówkach, ale z rzutnikiem ebonitowym. Ja też, proszę Państwa, miałam taki rzutnik. Jak to pachniało, jak to wyświetlało. Telewizor przy tym to mały misio. No i oczywiście Art, który nawet Chopina potrafi zagrać, a to w tyle nie Chopin, tylko Leszek może, bo to jego kompozycja i uparcie próbuje chociaż większy trochę fragment zagrać, odtworzyć tego wieczoru. A potem goście zaproszeni do wigilijnego stołu. Bogusław Deptuła będzie pierwszy zabierał głos w tej godzinie, a jest już za 21:11, czyli 23:00. Thank you. sobie, i na czym stanęliśmy. No właśnie, mieliśmy poopowiadać troszkę o sztuce. Rzeczywiście to jest wdzięczny temat. No co mam powiedzieć? Chciałbyś oglądać te obrazki? Boże Narodzenie jest jednym z najważniejszych tematów sztuki europejskiej. To jest motyw, który jest po prostu tak częsty, tak wielokrotnie przetwarzany, odtwarzany, powtarzany, malowany i tak dalej, że aż trudno sobie to wyobrazić. Tutaj masz ten tygodnik powszechny, a w nim rzeczywiście jeden z bardziej takich fascynujących, można powiedzieć, obrazów, który przedstawia scenę Bożego Narodzenia, obraz namalowany przez El Greca. Pisze o nim Tadeusz Boruta. Obraz niebywały, obraz, który jest, można powiedzieć, takim wirem właściwie. Co więcej, on ma dość niezwykłą formę elipsy. On tu jest Boguś wpisany, pokazuje gościom. On jest wpisany w taką owalną formę, elipsoidalną, która była formą, można powiedzieć, ulubioną przez sztukę baroku, ponieważ łączyła w sobie dwa przeciwieństwa, koło i prostokąt. W związku z tym ta sztuka wczesnego baroku nie umiała sobie jeszcze trochę z tym poradzić, ale El Greco właśnie sobie poradził tutaj w tej Adoracji Pasterzy, bo tak się nazywa ten obraz, ale już XVIII-wieczne kościoły, szczególnie na terenie Austrii i Czech, one właśnie miały tą formę elipsy jako planu, na którym były budowane. I o ile pierwsze kościoły barokowe, czyli na przykład pierwszym kościołem barokowym był kościół Il Gesù, czyli kościół jezuitów w Rzymie, i tam był zastosowany jeszcze normalny plan krzyża łacińskiego, taki dość po prostu tradycyjny, konwencjonalny. Ale potem, tak jak mówię, w XVIII wieku już dogoniono ten ideał i zbudowano takie kościoły. Choćby kościół świętego Mikołaja na Malej Stranie. I tutaj ten obraz jest rzeczywiście niezwykle pociągający, dlatego że po pierwsze ma takie mistyczne światło. Światło, które bije od dzieciątka. Światło, które rozświetla tę ciemną noc. Tak jak tutaj Adam mówił, że nie było latarni. No nie było latarni. Światło było czymś niezwykle deficytowym w dawnych czasach. Czymś właśnie przez to postrzeganym jako coś nadprzyrodzonego. W związku z tym bijące światło od dzieciątka było dowodem na jego niezwykłość, na jego nadprzyrodzone pochodzenie. Więc te obrazy, z których emanowało światło, światło idące od dzieciątka, one miały w sobie ten nadprzyrodzony dar. Dar tego właśnie, czego brakowało ludziom w życiu ich codziennym, czyli właśnie tego światła. Ja wiem, że to może teraz jest taka banalizacja, to co ja mówię, ale trochę tak było. Ludzie również dawnymi czasy odbierali sztukę o wiele bardziej bezpośrednio niż my to robimy dzisiaj. Na nas właściwie dziś już nic nie robi wrażenia. No, namalowane. Natomiast na dawnych ludziach, odbiorcach sztuki, to, że to było namalowane w taki konkretny sposób, że właśnie wydawało się, że światło z tego obrazu wychodzi, powodowało to, że ludzie wierzyli w to światło. Wierzyli w nadprzyrodzoną obecność dzieciątka w tym obrazie. Jak mówię, na nas to dziś nie robi żadnego wrażenia i po prostu jesteśmy znudzeni i tak dalej, wszystko już było. Natomiast w wieku XVII, kiedy ten obraz powstał, kiedy powstawały obrazy Caravaggia, kiedy powstawały obrazy Delatoura, takiego najwybitniejszego jakby francuskiego naśladowcy stylu Caravaggia, czyli Georgesa Delatoura, w których prawie zawsze znowu światło jest wmalowane w obrazie, no to te obrazy właśnie były niezwykle pociągające dla odbiorców. One przyciągały, dlatego że właśnie tak jak mówię, było to światło, którego tak naprawdę na co dzień było mało. Te wszystkie zabiegi o to, żeby światło trwało wśród ciemności, wszystkie były narażone na to, że jednak się kiedyś kończą. Dbanie, podtrzymywanie światła w życiu ludzi było czymś wymagającym niezwykłego wysiłku. Dlatego takie obrazy, które to światło jakby zatrzymywały, nawet jeśli to jest po prostu pewna konwencja, nawet jeśli to po prostu było na zasadzie przedstawienia świeczki, no to już i tak to było fascynujące dla ludzi i tak to było przyciągające. Więc ten obraz El Greco, o którym tutaj mówimy, czyli ta Adoracja Pasterzy, ma wiele z tej niezwykłości po prostu. Taka kolejna figura wigilijna i bożonarodzeniowa, to jest jakby narodziny światła po tej strasznej ciemności tych najkrótszych dni w roku, po przesileniu już. Więc to, że są światełka na choince, to wszystko, o czym Państwo dzisiaj mówili, to są po prostu symbole tego najbardziej takiego dojmującego doświadczenia ludzkiego, czyli tej potrzeby światła, pokonania ciemności, co z kolei jest metaforą na przykład w religii, na ziemię. Ale też pokonania w sobie tego złego, to o czym mówiliśmy przy okazji opłatka. Zanim przejdziesz do kolejnego obrazu, bo widzę, że już oglądasz w Tygodniku Powszechnym kolejną reprodukcję, ja do pana profesora teraz, panie Adamie. Rzeczywiście światło jako symbol w okresie świąt, bo proszę też pamiętać, że My ciągle mamy w oczach Warszawę, ale zobaczcie Państwo, nawet dzisiaj, kiedy ja tak trochę z taką przekorą mówiłem o tej iluminacji świetnej, iluminacji miasta, Nowy Świat, jak wygląda, jak pięknie wszystkie miasta na świecie są udekorowane. Rzeczywiście światło w tym okresie zaczyna mieć jakby pogłębione znaczenie jeszcze, bo normalnie nie dostrzegamy, może tak przyzwyczailiśmy się. Choćby pocztówki, weźmy pocztówki. Przecież od lat są różne konwencje tych pocztówek i tam jest też ten symbol światła jakoś przedstawiany. Ja pobiegnę takim torem drugim, trochę oderwę się na chwilę od tej wielkiej sztuki, ale właśnie chcę wrócić trochę na teren Akademii, bo my co roku, przynajmniej od 20 lat, robimy dużą wigilię w Akademii, taką zbiorową. I najważniejszym elementem pierwszym jest zaproszenie. I staramy się nie kupować gotowych, których setki są propozycji. Ja zamawiałem u Stannego na przykład. Najpiękniejsze tworzył Stanny, wspaniały ilustrator, który zawsze miał poczucie humoru, bo to one były zawsze takie lekko przewrotne w jakichś niesamowitych przestrzeniach, kolorach. I to też właściwie swoiste dzieła sztuki. Nawet czcionka była świąteczna. I taki zwyczaj podtrzymujemy w szkole, że przypominamy nawet nieżyjących artystów. Wyszukujemy, tak jak Stryjeński gdzieś tam. Mamy takie jeszcze klocki stare, gdzie próbujemy odbijać, powołać do życia stare motywy. Bo przed wojną to bardzo było popularne. I na przykład ta przepiękna rzeźba o rzeźbie, bo wreszcie powiem, jest taki relief Szczepkowskiego, Boże Narodzenie. I on wisi, Basiu, tam u nas w ogrodzie. To do żony pan mówi. Tak, mówię do żony, przy wejściu, przy bramie. Pięknie, szopka wyrzeźbiona. Chcę powiedzieć, że nie tylko w tamtym okresie, o którym mówił Bogusław, ale i współcześni czynili piękne rzeczy z tym motywem bożonarodzeniowym. I rzeczywiście, bo jak było światło przedstawiane w reliefie, to były takie promienie przecież. Tak jak mówił Bogusław, tam dzieciątko świeciło, a tu blask był przedstawiany u Szczepkowskiego promieniami. Powiedzmy, bo on nacinał inaczej troszkę powierzchnię, ale tu już nie chciałbym wchodzić w rejony czysto warsztatowe. To jest bardzo ciekawe, ale już Boguś nachyla się do mikrofonu. Jeszcze tylko tyle, że za tę szopkę z Bożym Narodzeniem Szczepkowski dostał główną nagrodę na paryskiej wystawie 1925 roku, wystawie sztuk dekoracyjnych, gdzie polski pawilon wygrał, gdzie Stryjeńska dostała medal. Był to wielki triumf polskiej sztuki zdobniczej, jak się wtedy mówiło, ale dzisiaj możemy po prostu powiedzieć polskiej sztuki. Patrzysz na jeszcze jedną stronę z reprodukcjami w Tygodniku Powszechnym. Tutaj można powiedzieć, że bezmiar różnicy możemy zobaczyć, bo mamy obraz włoski z początku XVI wieku, mniej znanego włoskiego malarza renesansowego. I bardzo zabawne jest to, że tutaj ta jakby boska obecność jest zupełnie nienadprzyrodzona. Jest taka zwyczajna. Nie ma owej emanacji światła. No bo wiecie, bo we Włoszech łatwiej ze światłem. I cieplejszy klimat. Tam prawie nigdy nie jest ciemno. I Boże Narodzenie właściwie, no niby jest tą zimą, ale ta zima jest inna. W związku z tym wszystko wygląda jakby inaczej. Wszystko jest pogodniejsze. Wszystko jest bardziej rozświetlone. Nie jest to też dokładnie moment narodzin dzieciątka. To jest już raczej scena ucieczki do Egiptu. Z jakimiś rzymskimi ruinami w tle, które pokazują właśnie tę ciągłość, bo te ruiny oczywiście mają swoje znaczenie, no bo to jest taki typowy znowu symbol przezwyciężenia dawnej wiary przez nową wiarę, czyli rozpadająca się świątynia pogańska, antyczna i nowo przychodząca nowa wiara, która niesie ze sobą te nowe wartości. Na ruinach tych starych będą one zbudowane. I tutaj na pierwszy rzut oka można tego nie zauważyć, ale tutaj zbliża się święty Jan Chrzciciel do dzieciątka, jego poprzednik na ziemi. I dzisiaj podchodzimy do tego wiele bardziej skrótowo. Dzisiaj raczej myślimy o tym, żeby nie tyle przedstawić jakąś scenę, tylko wymyślić znak, który tę scenę zawrze. Takie mamy czasy. Poszukujemy szybkiej syntezy tego, co się wydarzyło. I stąd w pewnym sensie nawet większe zadania stoją przed artystami, bo nie to, że mają namalować stajenkę i żłóbek, tylko mają wymyślić kwintesencję i tą indywidualną własną tego, czym dla niego, dla nas, dla świata jest. Było, będzie. To bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze jest reprodukcja taka bardzo nietypowa, Bogusławie, dla tej ikonografii bożonarodzeniowej w takich rudościach. XIX-wieczny obraz niemiecki, niezbyt znanego malarza, który z kolei przenosi tę całą scenę do XIX-wiecznego miejsca, do jakiejś takiej obórki wiejskiej. Nie jest to specjalnie mistyczne, nie jest to specjalnie nadprzyrodzone, jest to właśnie realistyczne. Ale przywołam jeszcze jeden obraz Paula Gauguin, który znowu powtórzył cały ten schemat, ale zrobił go w sposób bardzo nowoczesny, bardzo No, powiedzmy również właściwie do pewnego stopnia obrazoburczy, dlatego że tam ową Matką Boską jest małoletnia tajtanka, Murzynka. No tak się nie robiło, prawda? Teraz to jest bardzo prosta rzecz, ale znowu w tym końcu XIX wieku taka idea, że to właśnie jakaś dziewczyna z jakiejś palmiastej wyspy ma być tą, która urodziła Boga, był pomysłem naprawdę obrazoburczym. I Gauguin robiąc to, zastosowując ten schemat Bożego Narodzenia czy przyjścia na świat Chrystusa w tym anturażu dalekich wysp, robił coś bardzo śmiałego, coś bardzo nieoczywistego. Oglądając jedną z tych reprodukcji, zwróciłam uwagę na świętego Józefa. Tak niewiele poświęca się temu mężczyźnie uwagi. O tym pisał m.in. Jerzy Sosnowski w eseju, też przedrukowanym tutaj. No i zwróciłam uwagę, że on znowu jest staruszkiem. Żeby go jakby wykluczyć, choćby ikonograficznie. Musiał być stary, żeby nie było żadnych wątpliwości, więc trzeba go było wykluczyć za pomocą starości. Bogusław powiedział tutaj o Gauguinie, ale ja nie wiem, czy państwo mieliście przyjemność bycia w okresie świątecznym z drugiej strony kuli ziemskiej, czyli w Brazylii byłem na krótko przed świętami, kiedy tam wszystkie palmy były jak choinki i nagle mówię, jak może być Boże Narodzenie bez śniegu? Jest to jakiś odjazd absolutny. Powiedzieć taka refleksja, przecież jak Chrystus się rodzi, to musiały być tam pewne palmy zielone, było ciepło. Ten śnieg, on musi być, dlatego mówimy smutne święta, bo nie mają śniegu. I tak to wrosło w naszą mentalność i nagle w tej Brazylii pełno tego światła, z kolei tego naturalnego. Tak jakbyśmy my w lipcu czy w czerwcu próbowali rozświetlać, kiedy noc jest króciutka, a już choinkę sobie wyobrazić w tym momencie, to prawie że nierealne. Święta to jest idea, a nie bombki i wszędzie możemy spędzić święta. Ja sobie wyobrażam, że chyba umiałabym spędzić takie święta bez śniegu również, ale z jakąś refleksją. 10 lat temu byłem 10 dni przed świętami w Betlejem z Jankiem Szabłowskim, otwieraliśmy w Tel Awiwie wystawę w stronę Schulza. No i ówczesny szef franciszkanów, Polak, ksiądz, zaprosił nas na kolację do Betlejem. Także cały ten szlak Betlejem przeszliśmy, czy nie poszliśmy do szopy pasterzy, przeszliśmy całe Betlejem, można powiedzieć w procesji pewnej, bo wszyscy młodzi mieszkańcy Betlejem szli za nami, żebyśmy tam kupowali te różnego rodzaju szopki malutkie, rzeźbione i gadżety związane ze świętami. I 20 parę stopni w nocy. A więc to, co Barbara powiedziałaś, że liczy się rzeczywiście pewna idea i to, w co wierzymy, czy wierzymy. A jak jeszcze zaprzyjaźniony franciszkanin nam zaordynował mszę w Grocie Narodzenia o 6 rano, a położyliśmy się pewnie około 3:30. To no, trzeba było wstać, też było ciemno. Nie było niestety żadnych jeszcze światełek wtedy w Betlejem. To było coś wspaniałego, coś przepięknego. W tej grocie, po nocnym spacerze do szopy pasterzy z Jankiem Bończą Szabłowskim. To też znakomite, bo on taki fajny pasterz szedł przez Betlejem i tak wyglądał rzeczywiście jak pasterz przeniesiony do XXI wieku, czyli przez 20 wieków do przodu. Ale tak jak mówię, ta przygoda w Betlejem, miejscu narodzenia Jezusa, nie da się jej po prostu zapomnieć. No i pozdrawiamy Jana Bończę. Mimo że czas specjalny, muszę spieszyć się, bo pod choinką wciąż cukierki czekają na rozpakowanie, chociaż denko w słoju już widać. I oto parka, proszę Państwa, 7, która jest godzina za 7, za 7:23. Państwo cały czas do nas piszą. Ach, jak fantastycznie, Wojtuś, coś ty mi tak zamotał, no. Ojej, znowu trzy. Dobrze, jest parka, numerek się już objawia, znowu ktoś do mnie dzwoni. 15, dobrze, pani Grażynka z Gdańska do mnie dzwoni, cudownie, pani Grażynko, serdecznie pozdrawiam, jak ja panią lubię spotykać tam nad morzem, morze, tak, 15 i 7. Dobry wieczór państwu, Wigilia Bożego Narodzenia zawsze to był, jest i wydaje mi się, że tak będzie już do końca życia bardzo specjalny dla mnie dzień. Pochodzę z tego regionu kraju, gdzie w tym dniu, w Wigilię Bożego Narodzenia, otrzymywało się prezenty i te prezenty w naszym regionie, na Górnym Śląsku, przynosiło dzieciątko. I to było takie wydarzenie w ciągu roku, że można było napisać list do dzieciątka i zażyczyć sobie coś absolutnie wyjątkowego, nie zważając na budżet. Wymyśliłem sobie kiedyś, że chciałbym dostać od dzieciątka magnetofon szpulowy, stereofoniczny. O tyle to było skomplikowane dla dzieciątka, czyli dla mojego taty, że no jakoś tak w sklepach nie było wtedy magnetofonów szpulowych, stereofonicznych. No ale dzieciątko, czyli mój tato jakimiś swoimi sposobami wychodził po prostu ten magnetofon i kiedyś pod choinką się pojawił, co stanowiło dla mnie absolutnie wyjątkową atrakcję. Tym bardziej, że do magnetofonu dołączona była taśma demonstracyjna. Pamiętam jak dziś, że najpierw odbywał się taki test stereofoniczny. Kanał lewy, kanał prawy. A potem była zarejestrowana pierwsza piosenka, którą odtworzyłam z magnetofonu stereofonicznego, aria. I śpiewała pani Irena Jarocka utwór pod tytułem Kawiarenki. Nie w mojej stylistyce, ale na tym magnetofonie brzmiało to cudownie i pamiętam ten utwór do dziś, nawet chyba mógłbym zacytować słowa. A kiedy już przyjdzie czas, pełne po brzegi są kawiarenki. Pan i pani zaszeptani. Wszystko to pięknie brzmiało, ale najważniejsza rzecz miała dopiero nastąpić, mianowicie miałem zarejestrować na taśmie szpulowej pierwszy swój utwór, który wybrałem. I na pewno nie był to ten utwór, którego posłuchamy za chwilę, ale na pewno był to duet Simon i Garfunkel. Od tego momentu zaczęła się moja wielka przyjaźń z tym duetem, a przede wszystkim z sercem i duszą tego duetu, czyli z Paulem Simonem. Raz udało mi się z nim rozmawiać przez telefon, ale to było tak dawno temu. Umówiliśmy się na rozmowę, na razie do niej nie doszło. Może jeszcze kiedyś. No więc takie wspomnienie Wigilii sprzed lat szarej, bo to była zupełnie inna rzeczywistość. I wtedy, może dziś trudno to sobie wyobrazić, ale atrakcją dla nas były na przykład cytrusy. Czekaliśmy na pomarańcze. W dzienniku telewizyjnym wtedy podawano informację, że wielki przyjaciel Polski, komunista Fidel Castro, już wysłał statek z Kuby i płynie ten statek z Kuby. I każdego dnia w dziennikach telewizyjnych były powtarzane te informacje, że ten statek płynie, płynie, płynie, potem dopłynął. Ale dziwnym trafem zwykle zdarzało się tak, że nie udało się go rozładować i tych pomarańczy i tak nie było. A jak dotarły, to nie były słodkie i były takie drewniane. Okropne, ale zostawmy te niemiłe wspomnienia. Miłe wspomnienie było takie, że wreszcie pod choinką zobaczyłem piękny, czarny magnetofon aria stereofoniczny z dwiema szybkościami przesuwu taśmy. 9,5 cm na sekundę i 19 cm na sekundę, co gwarantowało lepszą jakość dźwięku. I na pewno na tej pierwszej nagrywanej taśmie był duet Simon & Garfunkel. I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night. And her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of a winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy. And I watch as her breasts gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall. What have I done? Why have I done it? I've committed a crime, broken the law. For $25 and pieces of silver, I held up and robbed a hard liquor store. Dariusz Pieruk, dobry wieczór. Pamiętam wiele marzeń z dzieciństwa, o których chciałem opowiedzieć świętemu Mikołajowi. Jedno z nich trwało bardzo długo. Przeczytałem wtedy książkę Macieja Kuczyńskiego pod tytułem Kask. Bohater książki znalazł gdzieś właśnie tytułowy kask. Gdy założyło się go na głowę, można było przy jego pomocy znaleźć się w każdym, nawet najbardziej odległym miejscu ziemi. I marzyłem o takim kasku i wszystkich tych niezwykłych miejscach, które mógłbym dzięki niemu zobaczyć. Od tego czasu minęła już cała epoka. Wiele tych pięknych miejsc widziałem, a nadal chciałbym znaleźć pod choinką taki kask. To taki świąteczny dowód na to, że choinkowe marzenia się nie starzeją. Mam jeszcze ze sobą piosenkę. Tomasz Szwed zaśpiewa o drodze na święta, o tym, że nie wszyscy zdążą na czas. Jeżeli są Państwo jeszcze w drodze, proszę zerknąć czasem na stojące w oknach choinki i mimo wszystko uśmiechnąć się do nich. A my pięknie uśmiechamy się do Państwa. Dobrych świąt!